Okay. Okay, nu optager jeg bare lortet. Nu optager jeg det simpelthen bare. Nu okay. Kører det. Vi skal måske lige vente. Jeg skal lige på toilettet. Okay. Af en eller anden grund, så har den tendens til at give en enormt lav volumen på mig, mens vi optager. Jeg ved ikke helt hvorfor. Du må jo bare skrue op på lyden på din. Ja. Ja. Volume. Men det er bare som om, at når jeg... Ja, jeg ved ikke helt hvor... Nå. Okay. Be right back. Okay. Yep. Hvad sagde du? Yep. Grinede de af mig, mens fordi jeg sagde, at jeg gik, eller hvad? Nej, vi sagde yep. Okay. Fint nok. Men det her, det er episode 0 for tirsdag den 25. oktober. Velkommen til Alpha-gruppen. Alpha-podcast. Alpha-cast. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Alpha-cast. Ja, Alpha-cast. Yep. Et eller andet i den retning. Alpha-pod. Ja. Og det her, det er podcasten, der undersøger, hvad godt rollespil er. Rollespils, din rollespils podcast. Og med mig har jeg mine medspillere og gode venner Ulrik Plov, Emil Holm, ja, og Justin. Ja, en ting. Ulrik, han er lige væk. Ulrik er væk. Okay. Ja, lige væk. Og så mangler vi også. Vi mangler den fjerde. Den meget trætte Alexander. Ja, Alexander han. Men Alexander han er en hårdarbejdende mand. Og der derfor. Han tager sig godt af de ældre. Han tager sig af de ældre. Ja. Og ja. Og men han er jo faktisk en meget meget vigtig del af den her podcast, fordi han er en fantastisk GM, og han er nok også en af den mest dedikerede rollespiller af os alle sammen. Ja, især fordi han jo spiller i sammen med andre også. Ja. Men for at sådan gøre det kort, så er vi en rollespilsgruppe, som har besluttet os for at starte en podcast, fordi at vi i lang tid har diskuteret, hvad godt rollespil er. Ja, og vi efterhånden en rollespilsgruppe i bare 5 år. Ja, lige netop. Så ja, vi har spillet sammen i så mange år, så jeg tror, at vi har en mulighed for at give et rigtig godt bud på, hvad... Og så spørgsmålet, hvem lytter til den her podcast? Jamen altså, hvis du nu har haft en lille rollespiller i maven, har nogensinde haft lyst til det, eller måske har du en rollespilsgruppe, men du er ikke helt sikker på, der det går ikke så godt, eller det er blevet lidt kedeligt eller et eller andet. Så kan I måske finde idéer i den her podcast, tænker jeg. Så det er sådan noget i den retning, jeg tænker. Ja, jeg synes det er rigtigt. Ja, rigtigt. Okay. Men i dag så handler det sådan set bare om. Det handler ikke om så meget, fordi det er mest bare en lydtest. Så det er sådan set bare lige for at mærke, hvordan niveauerne er, og om der er noget, jeg skal ændre, og det er noget, jeg skal forbedre. For eksempel, så kan I ikke høre musikken, der ligger i baggrunden og sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig at ændre. Og... Episode 1. Trials and Tribulations. Det er faktisk, jeg har valgt at kalde det episode 0, det her. Episode 0. Oh man, det giver det sådan et dejligt... Ja, yeah, episode 0, ja. Yeah. Jeg kommer bare til at tænke på Patient Zero, men... Yeah. det er jo din tanke på alt, jo. Ja, yeah, men det er også måske, fordi den der åndssvage nye film er kommet ud. Contagion. Så det er ikke engang en zombiefilm. Jeg er ikke rødt snakket om, så jeg vil melde fast. Okay, der er kommet en ny film ud. Men sådan som jeg ser det lige nu, så er I rigtig, rigtig flotte. I der kommer rigtig meget lyd ind fra jer, og musikken fungerer også, men... Jeg er bare enormt lav, hvilket er en lille smule irriterende. Men altså, det er jo altid noget, man kan gøre noget ved. Ja, det er sådan lidt underligt, når det er dig, der lyder bedst og tog mig mest igennem, og du ellers andre. Ja, det er selvfølgelig heller ikke altså, optimalt. Vi skal selvfølgelig alle sammen bare, lyde rigtig godt. hvordan lyder jeg egentlig nu? Lyder jeg bedre? Værre? Hvad? Du er lidt mere dæmpet, men til gengæld har også fået en lidt mere renere lyd. Okay, hvad med nu? Du lyder fint. Okay, jamen, jeg må sige, jeg det er bare fordi, at jeg eksperimenterer lidt med at lidt ryk på yeah. Okay. Mikrofonen. Men jeg må indrømme, jeg sidder på, jeg sidder her på en overnatter, så detaljer, det er ikke noget, jeg kan fange overhovedet. Du sidder på en hvad? All-nighter. På en all-nighter? Fra i går, ja. Ah, okay. Nå, den slags all-nighter. Jeg hørte det som, arbejder. Og ikke som det danske ord, faktisk. Jeg sidder på en arbejder, ja. Nej, faktisk stavet A-R-B-I-T-E-R. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men det er vist nok et eller andet form for, hvad? En anden form for en magiker eller præst eller sådan noget. Og det her, damer og herrer, er hvorfor, at jeg gerne vil lave en podcast med Justin. Men du sidder også på en arbejder. Det er, jeg kan høre det. Okay. Nå, men vi må jo lige vente på Ulrik. Ja. Det er jo kun logik. Og på, at han får dræbt den der skorpion. Ja, men altså i fremtiden, så det vi gør, det er, at vi laver et Google Docs dokument, hvor vi har nogle show notes, hvor vi har nogle noter til det. Altså jeg er sikker på, at vi får masser at snakke om i fremtiden, men det er altid godt at have måske lige lidt noter til lige at køre på. Jamen, det kunne også være fint. Ja. Det ville også virke fint jo, hvis du var ordfører eller hvad. Ja, lige præcis. Altså, jeg tror med fire mennesker, eller i hvert fald med tre mennesker, så kan det godt være, men måske med fem mennesker, så bliver der behov for en lille smule moderation. Aktivitet. Ja. Ah, moderation også. Eller hvad hedder det, ja. Så kan vi have et lille rollespil. Altså fordi, at sidste gang, så vi kæmpede jo virkelig for spotlyset i sidste scenarie. Ja. Meget godt, faktisk. Så det kunne jo være, at det blev på den samme måde. Ja. Ligevel meget i kæmpet, så gjorde jeg ligesom en rigtig gestial. Ja, men ja. Jeg tror, Ulrik han er på vej igen med en eller anden. Ja, jeg er her nu. Okay. Og med os i studiet er Ulrik Plov. Hej. Hej med jer. Hej. Du lyder godt, Ulrik. Jamen, tak for det. Jeg kan rapportere, at vi... Det er vildt. Jeg er også forkølet af det hele. Så. Ja. Er du det? Ja. Ja, Knud nok, jeg hørte dig lidt tidligere. Ja. Jamen, det er jeg, så det må I må lige undskylde, hvis jeg... Det er helt okay. Det kommer til at snøffe meget her. Jeg kan rapportere, at vi indtil nu har optaget 7 minutter og 37 sekunder okay. Podcast. Jeg har faktisk siddet i dag og lavet lidt på et logo, et logo til vores... vores podcast, så ja. Okay. Det er jo det var meget fedt lige at få til at køre. Selvfølgelig. Det lyder da godt. Ja. Jamen, hvad arbejder med det logo? Hvad arbejder du med? Jeg har lavet, jeg har fundet nogle gamle fonte, sådan Neverwinter Night fonte, og sådan, som jeg bruger til at lave vores logo med. Og så synes jeg, alfa er meget fint, fordi der er to A'er. Så jeg lavede sådan to store A'er på hver side, og så lidt i midten. Så der kommer sådan en fin symmetri. Så jeg tror, jeg kommer til at lave et meget fedt logo. Men vi kan jo se på det her næste session. Ja, lige præcis. Men måske skulle vi introducere vores rollespilscenarie, vores rollespilskarakter, fordi det er jo et, som har foregået i lang tid. Og... Altså, jamen, det er rigtigt, men jeg kommer til at tænke på, det vi skal fokusere på, er det bare rollespil som generelt, eller er det vores D&D-scenarie, som vi har kørt her? Det er mere rollespil generelt. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi opdaterede folk på vores specifikke rollespil. Altså, snakkede lidt om det. Det synes jeg kunne være meget sjovt. Jeg tænkte nemlig på en af de ting på. Ja, altså sådan som jeg vil sige, det er nok sådan generelt, hvordan man laver et godt rollespil, og så implementerer vores eget med de sjove historier, hvor vi fucker fuldstændig op. Og... Ja, lige præcis. Altså, der er en amerikansk podcast, der hedder Critical Hit, hvor det netop er nogle drenge, der sidder og spiller, og de sidder rent faktisk på, altså on air, og sidder og spiller rollespil. men hvor de både snakker om det tekniske med forskellige, altså med hvordan man laver et rollespil, men samtidig også sidder og spiller deres eget rollespil. Så jeg synes helt sikkert, vi skal bringe vores egne erfaringer ind i det. Det er helt sikkert. Jamen ellers er det ikke helt så sjovt, jo. Nej, selvfølgelig ikke. Så hvis vi bare skal sådan sidde. Vi har en endeløs strøm af situationer, hvor vi har fucket ting af. Altså. Det er rigtigt. Yes. Okay. Nå, hvad har I snakket om indtil videre så? vi har ikke rigtig snakket om noget. Men det er også, altså, jamen det er faktisk det, vi snakker om nu, det der med, hvad er det for en podcast, vi gerne vil have? Hvad er det, vi gerne vil, identificere os med? Ja. Så går jeg ikke glip af noget. Nej, du er ikke gået glip af noget. Ikke sådan specielt. Nej. Men jeg synes vi skal starte med at fortælle. Vi skal tage sådan en roundtable, hvor vi lige fortæller rundt om bordet. Ah, god gamle round. Hvad vi egentlig for tiden spiller for en karakter. Det kan vi også. Ja, fordi lige nu der spiller vi sådan set bare vores D&D-scenarie sammen. Vi har måske også et andet scenarie. Men lige nu er det bare vores D&D, og som har kørt i mange år. Så hvis Ulrik, du kan fortælle om hvad det er, der foregår, fordi han er vores game master. Ja. Det er jo mig, der er GM. Og det er scenarie, som jeg, og den spilfacon, som vi har valgt, det er jo selvfølgelig Dungeons and Dragons. Og det scenarie, som jeg har lavet, det foregår i Forgotten Realms, hvor at jeg tager de her eventyr, som tidligere har været igennem en masse strabasser fra nogle andre forskellige Game Masters og sådan noget af den stil, og så kaster jeg dem ud i rent faktisk i en stor krig, hvor de fra bunden af starter som små lejesvende, og så med tiden så skal kunne arbejde sig op og blive betydningsfulde, sådan en styrke i det her land, som skal stå imod den her invaderende kamp her af forskellige dragevæsener. Dragevæsener? Ja. Mm. Okay, vi behøver ikke at lade som om, at vi ikke ved, hvad det er, fordi vi spiller med. Det er kort sagt Dungeons and Dragons med stort tryk på dragons. Ja, med masser af dragons, lige præcis. Der var jo også en dungeon. Der er også en dungeon. Men skal vi ikke sige, at du fortæller om din karakter, Justin? Jo. Yes. Faktisk karakteren, som det hele mere eller mindre omdrejer, da du er den eneste tilbagelevende af det originale. Ja. Justins karakter har overlevet igennem mange forskellige scenarier, og er altid den, som er kommet ud i live. Han er simpelthen så svær at stå ihjel, det røv jeg til. Men han er vel en troldmand, en wizard, så at sige. Lidt mere specifikt er han en illusionist. Så han får bare folk til at tro, at de falder ned i huller, eller de bliver ramt af en ildkugle. Og han står bare og vifter rundt med armene, og folk ser forvirret på ham, men ting dør rundt om ham. Så folk mener, han er god at have rundt omkring. Udover det, så... Han er ikke et menneske. Han er en Eladrin, hvilket er en type af forælder. Og han er vel egentlig lidt begyndende sindssyg. Homoseksuel. Ja, nej, han er nok. Det var for sjovt. Han er utrolig mitoseksuel. Ah. Ikke lige præcis. Det er sandt. Han er mere aseksuel, eller i hvert fald forelsket i sig selv. Ah, egoseksuel. Ja, egoseksuel. Men jo, han er lidt skør, fordi at hans illusionistiske... Jeg tror vist, det hedder narcissist. Nå ja. Narcissist begynder at påvirke ham selv jo. Og han har jo kun én rigtig magi, hvis man så skal sige det. Så for ikke at gøre det værre, så det er jo bare mørk magi fra... Necromancerens hjørne, så ja, han har et lidt svævende tab på realiteterne, men han er egentlig meget intelligent og klog, og hvad skal man sige det, ressourcerig. Kan du beskrive hans udseende? Ja, det kan jeg. Han går i en robe, der er gylden og lilla, og hans hår er gyldent, og hans øjne er gyldne med lidt lilla i det også. Og han er sådan... Han er lidt uvirkelig at se på. Man kan se, at der er sådan magi, der pulser rundt om ham. Og hans robe, den lyser bare... helt op. Og når han kaster sin magi, bliver hans øjne næsten opslugt i, hvad skal man kalde det, mørk energi. Han virker en, der hører til i et legendarisk mage tower langt væk fra. Ja, men ja. Det får han jo ikke lov til. Nej. Han er jo heller ikke. Han sidder bare frem i sine skinnende råber, og der kommer selvfølgelig bare en baggrund til en rigtig... Men på trods af hans meget skrøbelige udseende, så er han nok den mest overlevelsesdygtige af os alle sammen. Det er jo fordi, at... DM's nightmare. Ja, men det er også fordi, at alt han angriber, det er sådan jo... nu ligger det nede. Nu er det sløvet. Nu kan det ikke gøre noget. Han, det er ikke fordi han gør så ondt, det er mere han bare virkelig, virkelig irriterende. Det han jo sådan set gør, det er, at GM sidder og planlægger, hvad han vil. Okay, jeg går derover, jeg går derover. Når det så bliver din tur, så siger du, jeg kaster det her bugger all area of effect, som får alle dine til at ligge med. Problem? Ja, yeah. Det er vel sådan meget akkurat. Hans karakter er jo stort set skyld i, at deres gruppe flere gange har overlevet mine små fælder for dem, og det er måske også belønning nok at så kalde ham hovedkarakter, når han så også er det eneste oprindelige medlem af gruppen, som ikke er dødt eller forladt gruppen på anden mystisk vis. Så jeg vil tro, at det er belønning nok i sig selv. Jeg tror faktisk, alle originale er døde over ham. Ja, det tror jeg også. Er det vel nok? Ja, alle originale karakterer er døde, men det er ligesom den her... Det er en lang fortælling, som er bare konstant er blevet fortsat og har udviklet sig på mange måder. Det har den. Ja. Men jeg synes, at du mangler at sige dit navn. Nå ja, mit navn, det er Udaril Umbralis, og det er, hvad skal man kalde det, det er gjort svært at udtale. Så ja, han er jo en elver, han er nobel, og han er lidt af en royalist, fordi, ja, hvad skal man kalde det, han er næsten royal, så, nej, ikke helt, han er adelig. Ja, det må du nok sige. Han vil i hvert fald gerne sige det selv sådan. Jamen, det er han, det er han. Måske lidt for jer. Han er fra langtvejs Kormier, eller hvis nok. Jep, du har familie i Kormier. Det er vist sådan, det var. Jo, det er rigtigt. Men vi er jo i Amt lige nu, så... Okay, men hvis vi så hopper videre til Emil, ja, din karakter. Ja, En forholdsvis ny karakter, faktisk utrolig ny, blev introduceret i sidste scenarie. En human rogue, ved navn Malnor, som også er, ja, han er vel rimelig hadet indtil videre af utrolig af et par årsager. Da Udrill ikke bryder sammen med folk, der er pænere end ham. Og man må sige, hvis der er ingenting klogere og pænere, hvis der er noget navn, der er godt ud af noget, han er fandme gør en smag, det ser han. En rogue, man kan vel kalde det en meget typisk rogue, der gerne vil se profit i alting. Så hans ærne i gruppen lige nu, er ikke at så meget at hjælpe gruppen, men mere at høste lidt af de penge, som kommer med i gruppens arbejde. Var det det? Ja, altså udseendet er indtil videre, og ved selve gruppen jo ikke så voldsomt meget om, så... Nej, men det er jo en forholdsvis ny karakter. Ja. Ligesom min nye karakter er. Jeg havde en dragetilbedende cleric, som drak en magisk drik, som modstanderen havde stillet frem, som desværre ikke slog mig ihjel, men forandrede mig på en negativ måde. Jeg havde lidt håbet på, at den havde gjort mig til en demigud med horn, men det blev ikke til noget. I stedet for, så har jeg lavet en ny karakter, og det synes jeg også er et topic, vi helt sikkert kan snakke om. Det med at spille en karakter af et andet køn, end det, man nu selv har. Fordi jeg har faktisk valgt at spille en female character. Det er faktisk noget, vi ikke har gjort før. Nej, det har vi nemlig ikke. Og jeg tror også, det er meget klogt. De har jo primært sagt til os selv, at vi skulle holde os væk fra det, fordi vi ville være bange for, at hvis vi kunne spille ordentligt. Ja. Vi var jo også nogle små børn, da vi begyndte det, så det var jo, på det tidspunkt var det jo en god grundregel at sætte for os. Ja, lige præcis. Jeg tænkte nu tror jeg, jeg har det, der skal til for at kunne spille en female character. Så det har jeg faktisk kastet mig ud i. Hun joined den her milits, som gruppen har lavet. Fordi at hun ville ud og opleve noget. Hun ville ud og gøre verden bedre. Og det er en del af hendes deity, en del af hendes religion, som også spiller en rigtig stor rolle i når man laver en karakter. Det er sikkert også noget, vi skal snakke om. Det kommer vi. Ja, så hun er sådan adventure-lysten. Og hun er en artificer. Altså en Artificer, ja. Undskyld for at være grammar nazi. Nej. Please do. Som egentlig bringer døde ting til live, eller tilføjer magiske egenskaber til objekter, blandt andet. Bruger elementer og mange forskellige arkanske remedier. Men jeg har gjort hende lidt af en nørd, eller lidt af sådan en handy woman, som sådan kan, hun sidder og bygger en ting, og bygger meget sådan en tinkering person, der bygger sådan robotter og sådan lidt, som hun så infuser med magi, og jeg har også leget lidt med hendes udseende, prøvet at gøre hende til en lidt mere interessant karakter, end den der klassiske fantasy female karakter, men nu har jeg givet hende nogle handsker på og store støvler og et meget sådan maskulint udtryk og sådan meget praktisk udseende, sådan for ligesom at og måske give en modspil til Justins karakter, men også bare for at lave en lidt interessant karakter med kort hår og sådan sådan den form for attitude. Jeg vil faktisk sige, at hvis man skulle finde en eventyrkvinde i Dungeons & Dragons universet, Hannibal, så passer den der version rimelig godt ind i det, fordi de fleste kvinder er jo stereotypisk rimelig feminine, og det er måske ikke lige det, som du forventer at finde ude i de der barske miljøer, som sådan nogle sellswords, der de lever i. Men i Dungeons & Dragons verden, så mener jeg vist nok, at mænd egentlig er sådan, De har altid været mere lige. Jeg kan ikke helt huske det, men fordi at på grund af magi og sådan nogle ting, som har kunne simpelthen gøre det hele mere lige. Men altså, jeg tror i for eksempel, hvis du kommer ind i en adelig, hvis en person har adelig baggrund, så kunne det passe rigtig godt at spille sin karakter enormt feminin. Det gælder måske både mænd og kvinder, at mænd også har mere femininitet, når de lever i en adelig verden. Yeah. Ja, det ville jo passe godt med min karakter, men det var jo min første karakter, jeg valgte jo bare at gå elvisk. Ja. Og der er vist nogle... Så du ser alle elver som femset, eller hvad? Nej, faktisk ikke. Alle Eladrin, alle sådan mere magisk relaterede elver, altså der er faktisk bare sådan noget som World of Warcraft findes, det er jo Night Elves, og de er ikke helt femset, men High Elves derimod. Normale elver er heller ikke specielt femset, men alle sådan magically powered elver, som Eladrin og High Elves er det, de er bare sådan lidt mere... I det hele taget sådan High Elves i alle former for verden. High Elves er altid mere flowery end de rigtige flower elves. Selvom det er lidt... jeg tror, du skal bruge et andet udtryk. Flowery, det passer jo rimelig godt på de der skovtyve. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men sådan i den engelske udgave, eller forståelse af ordet. Men ja, wood elves, især night elves, de bliver beskrevet som sådan amazonekriger, og så videre. Flowers. What? Flowers. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Det er måske egentlig en god idé lige at, og hvad er det nu, det hedder, at understrege, at der rent faktisk er forskel fra Dungeons and Dragons, altså det der WoW-univers, som langt de fleste mennesker jo egentlig er blevet introduceret til her på det sidste. Ja, ja, altså når en elver, en elver er tusind ting. Det kan være en, det kan være en Lord of the Rings-elver, det kan være en Dungeons and Dragons-elver, det kan være tusind forskellige ting, og det er meget vigtigt at specificere, hvilket univers man hentyder til, fordi og der er jo fortælle forskellige fortolkninger af, hvad de her magiske væsener er. Og det sjove er jo, at der er jo flere forskellige slags elver i både World of Warcraft, både Lord of the Rings og både Dungeons and Dragons. Der er jo det giver jo også mening, når der er sorte mennesker, og der er hvide mennesker, og der er ja, selvfølgelig, men der er lidt sådan større, hvad skal man kalde det, forskel, end der er på rasen, eller hvad fanden helvede man skal kalde det. Jeg ved ikke helt, hvad det korrekt er længere. Vi siger jo ikke noget for at være racistisk. Nej, men det siger man jo altid bare bagefter, og så. Men altså faktisk i virkeligheden, så er der jo rent faktisk tale om race. Det er der faktisk i mindre grad i virkeligheden. Altså der er vi sådan set bare forskellige. Der er vi jo så tæt på hinanden rent genetisk. Her er der rent faktisk nogle raceforskelle, og det der gør Dungeons & Dragons interessant, det er, at man laver en verden, hvor man sætter magiske væsener ind og giver dem det samme sprog, men man laver nogle fuldstændig separate kulturer og giver dem det samme sprog. Og det er også derfor, at fantasiuniverser altid har været gode måder at fortælle noget om vores virkelige verden, og det, ligesom science fiction og mange andre ting, ikke? Og den slags har altså også altid virkelig skuffet mig ved den virkelige verden. Der er simpelthen ikke magi nok. ja, der er simpelthen aldrig nogensinde nok. Altså, man vil altid gerne. Den forsvinder magi der. Hvad er det, vi skal have? Vi skal have mere magi og flere Pokémon. Flere Pokémon, helt sikkert. Ja, flere Pokémon, 100%. Der er ikke nogen Pokémon i Dungeons & Dragons. Sige, at vi elsker dem, og putte dem ned i små bolde, og så kun tage dem ud, når vi vil have dem til at kæmpe imod hinanden. Apropos Pokémon, så har min karakter en familie, som hun har lavet. Som hun har brugt sin crafting abilities og sin artificial magic til at lave en form for pseudo-robot. Lille abe-ting, som ikke rigtig kan gøre noget, som bare kan scout. Jeg tror nok, du kaldte det en silkeabe. En silkeabe, yes. Ja. Teknomagisk silkeabe. Og hun hedder Sparks, det er hendes efternavn, men gruppen kender ikke til hendes fornavn. Jeg tror, du sagde det. Nej, vi valgte at ignorere det, fordi vi synes Sparks, det lød bedre. Ja. Jeg tror måske, du sagde Mirian eller sådan noget. Nej, Mirabel er. Og Mirabel, det er rigtigt nok. Ligesom at ligesom dengang, at jeg introducerede min karakter Michael Quinn, så kaldte de den for Queen. Fantastisk irriterende. Røv irriterende. Men det var jo også en karakter, faktisk. Vi kan jo også gå helt tilbage. Han overlevede. Han er en af de originale, der overlevede. Han gik jo bare væk. Ja, han er ikke, I ved ikke, om han kommer igen. Altså, det kan godt være, jeg tænker mig igen. Men det er jo virkelig rigtigt, men man kan jo egentlig godt, hvis man skulle helt tilbage til vores tid med vores gamle lærer, som Game Master, med Jeppe. Så ja. man kan jo spore vores, det at vi ikke er i stand til at fatte folks navne, kan vi jo spore helt tilbage til dengang med Josan. Ja, det er rigtigt. Det gjorde I det fandme også dengang. Altid i en eller anden grund. Folk kunne ikke være hans navn, så han gik bare under navnet Croissant. Nå, Croissant. For helvede. Yeah. Det var jo Johannes' skyld, den fucking fransk mand. Vi har spillet i lang tid, og vi har også udviklet os med spillet, så vi har nogle gode historier fra gamle dage. Okay. Ja. Jeg vil da sige, at vores karakterer er i det mindste blevet mere modne. Ja. Men er de bare før, ligesom vi er begyndt at forstå meget mere om folk, og hvordan de egentlig er. De er uden tvivl blevet bedre til at spille. Ja. Men Ulrik, du har egentlig stadigvæk jo en karakter lige pt. Ja, det har jeg, men han får jo bare ikke rigtig en mulighed for at komme ind i det. Nej, det er fordi, du er sådan en god GM, at du overtager alt. Ja. Kunne I ikke godt forestille jer, at vi kunne sidde og spille Dungeons & Dragons over Skype? Jo. Jo. altså når man lige vender sig lidt til det, så begynder, altså der er ikke noget latency rigtigt, så man kan rent faktisk godt sidde og spille et scenarie. Det kan man. Det er bare ærgerligt, at man ikke, du ved, sidder sammen, så har det der cola og... Ja, ja. Det er ærgerligt, at alle spillere, de kritter konstant, og GM gør det samme. Ja. Ja, det skal du... Jeg tror, man kan lave et eller andet, der måske finde en app på nettet, eller et eller andet, hvor man kan bruge den, eller et eller andet. Eller også, så må folk bare lade være med at lave... Ja. Ej, de er ærlige nok, ja. Nu, jeg tror ikke med Alexander, der kan vi ikke rigtig regne med det. Ej, altså, jeg laver sjov, Alexander, jeg laver sjov. Er vi joking, man? Men jo, det kunne vi godt, men jeg synes, så skal vi lave nogle små separate, nogen, der kan passe længderne af det her. Ja. Så måske give den op i to dele eller sådan noget. Oh, jo, jeg vil egentlig gerne spørge jer om noget. Jeg kom til at tænke på det, da jeg spillede TF2. De har jo det der Halloween-theme kørende lige nu. Maybe we should do something RPA with, I don't know, Halloween-theme. Det er en rigtig god idé. Det er faktisk en rigtig god idé. Vi skulle lave, okay... Hey, okay, jeg skriver en one-timer, okay? Okay, jeg ved ikke, hvad for et system vi skal spille i. Det kunne godt være, D&D, men altså... Det skal bare være et eller andet meget, sådan, meget nemt one-hitter-system. Det kan være, altså, at jeg finder... Så noget mysterie noget, eller sådan noget? Ja. Så kan vi jo, hvis det skal være mysterie og nemt one-hitter... Så kan man jo altid... Ja, okay, COC? Så er der vel COC? Ja, det er det, jeg tænkte. Okay, fuck. COC. Det er jo fedt, når man spiller COC, Call of Cthulhu, det er jo sådan lidt, det er bygget ret meget til. Jeg er enig i, at COC det er nok 100% det bedste system, hvis man skal have sådan noget thriller-agtigt noget der. Altså det eneste, det er noget meget vigtigt, vi er nødt til at have i et COC-scenarie, det er, at karaktererne har en grund til at gøre det her. Altså det er nemt nok i D&D, fordi at man er jo en eventyr. Ja. Det er ens job at gøre de her ting. Men ved ud, og man vil dræbe dragerne, eller troldene, eller ogresne. Det er noget, man gerne vil. Men i et COC-scenarie, altså, hvis der er en uhyggelig lyd nede fra kælderen, så er ens første instinkt er jo bare at gå. Man skal have en eller anden grund til at gøre det. Mm. Det har altid været en svær ting, synes jeg. Så jeg ved ikke helt om hvad hedder det, men vi bare skulle lave pre-made characters, eller et eller andet, der fedter. Ja, men altså, jeg har en god motivation, og motivationen er, at du er nede i en kælder, og du gerne vil ud af den kælder. eller et eller andet i den retning. P.S. Du skal inkludere et eller andet med Exploding Pumpkins. Ja, bare roligt. Der kommer til at være rigtig med pumpkins. Men hvad hedder det? Altså også, det der med COC, det er også det, er jo det perfekte one-shot, fordi sådan cirka 96% af hvad du kan sende mod spillerne, det har de ikke en chance for at tage, så... Ja, altså der er jo... Jeg tror, der er faktisk... Der er måske... Det er noget af det eneste, man kan tage. Størstedelen af de creatures, der findes i COC, det er jo ting, som du kan have en chance for at dræbe. Ja, altså... 96%, som du sagde, det er jo sådan... den interdimensionelle port åbner sig, der kommer en elgammel gud ud og spiser dig, eller et eller andet i den stil. Med hensyn til, hvis vi nu vender tilbage til sådan snak om det her show her generelt. Med hensyn til hvilket univers vi snakker om, fordi at måske skulle vi måske lægge meget vægt på D&D, men det kunne også godt være, at vi sådan skulle, jeg ved ikke, altså hvad skal vi lave med, hvordan skal vi vægte de forskellige slags? Skal vi gøre det meget generelt for alle slags rollespil? D&D, jeg ved ikke, 90%. Ja, vi kunne gøre det sådan, at vi siger, nu i dag snakker vi om at lave en karakter, og så fortæller vi, hvordan man laver en karakter i D&D, hvordan man går en god karakter i D&D, og så kan vi blive ved med at referere til, det kan egentlig bruges i alle slags. Og så måske en gang imellem laver vi en special edition, hvor vi kun snakker om COC eller noget andet. Jeg synes, vi kan gøre det på den måde, vi bare tager den som de generelle, og bare bruger vores D&D. Og så kan vi lave specials indimellem, som vi rent faktisk spiller med. Ja, det kunne være så sjovt. Det kunne være så sjovt. Men der findes jo rigtig mange RP-systemer. Det gør der. Altså, jeg kiggede under GM-løse RP-systemer, og jeg fandt sådan... 160 inde på en side. Og altså, det er da ret spændende. Jeg klikkede ind på en af siderne, og så er det sådan, jeg trykkede bare, der stod, hvad hedder det, City on the Moon, eller City of the Moon. Så tænkte jeg, okay, måske er det et land om en eller anden by på en måne. Nej, nej, det er om en imperiel japansk by i 978, eller sådan noget den stil, hvor man alle sammen spiller en adelig kvinde. Seriøst? Seriøst. Og der var sådan, der var bare sindssygt mange forskellige slags RP-systemer. Det er virkelig bredt spektrum. Og det var kun GM-løse. 160 cirka gratis GM-løse RP-systemer. Prøv at tænke på, hvor mange der har GM'er i dem. Vi kan jo også, vi har jo flere, vi har et par systemer, vi godt kan bringe med. Vi har jo DND, som vi udtaler, spiller, så har vi, hvad hedder det, COC, som vi ikke har spillet langt. Vi har spillet det et par gange, men ikke så meget. Og vi har altså spillet det ret mange gange. Det er rigtigt nok. Vi havde en periode, hvor vi spillede det ret meget. Det er rigtigt. Altså, jeg har jo stadigvæk mit gamle scenarie, jeg aldrig nogensinde fik skudt af sted. Nå, jamen altså, det kan vi jo spille på et tidspunkt. Udover det, vi har også, vi har John. Nå, John. John. God, det skulle du måske prøve en eller anden dag, Ulrik. Ja. Ja, det har jeg jo ikke rigtig prøvet med nu, det er rigtigt nok. Det er også, det kan vi også snakke om på et tidspunkt. Reform Impro. Ja. Det var jo bare en 1D6. For at spille det. Okay. Det er jo nemlig, det er virkelig Impro, så det er meget krævende sådan. Hvis man ikke sådan hurtigt kommer op med et eller andet godt, jamen, altså, så mister man lidt sin tid. John er et rigtig godt eksempel på et rollespil, hvor karakteren er i centrum, og hvor karakteren og hans egenskaber driver hele historien. Ja, det er det. Okay, men drengen, det var enormt hyggeligt at optage med. Jeg tror, vi er oppe på næsten 40 minutters optagelse. Så jeg synes, vi skal sige tak for den her gang. Og er der nogen, der vil have sådan, der vil have noget plukket, eller fortælle noget om deres, noget som helst? Nej. Nej, ikke sådan specielt, altså, ærligt talt, så er der, de fleste af de ting, som vi skal snakke om, de er bedre at snakke om, hvor vi rent faktisk tager os tid til at sætte et label på, hvad det er, og hvornår det sker. Ja. Så jeg vil bare sige, I kommer til at spille mit scenarie i Sims. For fuck's sake. Jeg hader Sims. Og jeg kommer til at lave... Undskyld, det skulle siges. Jeg ved det. Jeg har allerede lavet 3 karakterer. Jeg husker stadig vores første CUC-scenarie. Ja, det var så godt. Det var faktisk rigtigt. Det var det eneste COC-scenarie, der var godt. Hvis I gerne vil vide mere om rollespilsgruppen Alpha Podcasten, så skal I gå ind på alphagruppen.tumblr.com. Ellers så kan I finde os på iTunes. Og vi ses næste gang.